Za ciebie nawet 3 raty, a ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek 21 listopada, minęła 14. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś mamy poznać więcej informacji w sprawie aktów dywersji na kolei. Sejm uchwalił pilny rządowy projekt ustawy o funduszu medycznym. Pruszyło, pruszy i będzie pruszyć. Na południe Polski zawitała zima. I jeszcze dziś Prokuratura Krajowa ma przekazać kolejne informacje o sprawcach aktu dywersji na kolei, powiedział rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Zaznaczył, że dla dobra bezpieczeństwa na razie nie może podawać zbyt wielu szczegółów. Uważamy, że jakiekolwiek informacje, które my podamy, oczywiście będą znane nie tylko Państwu, ale również ewentualnym innym osobom, które dobrze nam nie życzą. Będziemy podawali informacje w takim zakresie i w tym momencie, gdy uznamy, że jest to możliwe. Będziemy prowadzili możliwie otwartą politykę informacyjną również w tej sprawie, ale słowem klucz jest tutaj możliwie. Na chwilę obecną też trwają pewne czynności. Do aktu dywersji doszło w miniony weekend na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. W pobliżu stacji Mika podłożono ładunek wybuchowy na torach, a niedaleko Puław pociąg musiał gwałtownie hamować z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej. Odpowiedzialni za dywersję Ukraińcy, którzy działali na zlecenie Rosji, uciekli na Białoruś. Będzie więcej pieniędzy na leczenie pacjentów. Sejm uchwalił pilny rządowy projekt ustawy o funduszu medycznym. Z jego kasy zostanie przesunięte ponad 3,5 miliarda złotych do budżetu NFZ-u. Dodatkowo minister nie przekaże z budżetu państwa do funduszu medycznego 4 miliardów złotych. Ustawa trafi teraz do Senatu. Amerykański plan pokojowy dla Ukrainy oznaczałby faktyczną kapitulację Kijowa, tak uważa prezydent Litwy Gitana Nauseda. Litewski przywódca mówił o tym podczas wileńskiego forum bezpieczeństwa. Wezwał kraje europejskie do zajęcia bardziej aktywnego stanowiska w sprawie kształtowania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Możemy sami zapewnić gwarancję bezpieczeństwa, zarówno jako wspólnota, jak też konkretne państwa, ale wtedy musimy mieć też bardzo ważne elementy tych gwarancji. Uważam, że wsparcie lub zabezpieczenie ze strony USA jest w tym sensie kluczowe i oczywiście głos wspólnoty europejskiej musi być mocny. Nie możemy siedzieć z boku, by jedynie komentować plany pokojowe. Amerykański plan przewiduje oddanie Rosji części ukraińskiego terytorium, ograniczenie liczebności ukraińskich wojsk i rezygnację z planów przystąpienia Kijowa do NATO. 10 osób, członków grupy przestępczej, która działała na terenie Małopolski, usłyszało zarzuty rozprowadzania i sprzedaży narkotyków. Mowa o szajce, która trudniła się wprowadzaniem do obrotu opioidów i środków psychotropowych. W wyniku ich przyjmowania zmarły 4 kobiety, mówi Oliwia Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Były to najczęściej młode kobiety znajdujące się w bardzo złej kondycji psychicznej i jakby te leki miały im pozwolić funkcjonowanie, polepszyć nastrój, przy czym często dochodziło do sytuacji, że na skutek uzależnienia od leków te kobiety uzależniały się również od dealerów. I w związku z tym na przykład dla uzyskania środków wykorzystywane były seksualnie. Wśród podejrzanych są mężczyźni, jak i kobiety z całej Polski, a kluczową osobą w procederze był 58-letni lekarz z Dolnego Śląska, który wypisywał recepty na opioidy. Przyszła zima, na drogach południowo-wschodniej Polski panują trudne warunki. Kierowcy wyraźnie zwolnili, a rozmawiał z nimi Tomasz Maczulski z Polskiego Radia Lublin. Czy zima zaskoczyła dzisiaj kierowców albo drogowców? Nie zaskoczyła. Jestem przygotowana. Mam opony zimowe, mam spryskiwacz zimowy, wymieniłam wycieraczki. Jest okej. Jak na razie bardzo dobrze. Ale co, ostrożniej chyba, noga z gazu przede wszystkim, nie? Dokładnie. Wolniej i spokojniej. Dzień dobry, można? Panie kierowco, jak się jeździ? Zima, zimno? To znaczy średnio. Nie ma tragedii. Podkomisarz Kamil Karbrowniczek z policji przypomina, że droga hamowania na mokrej i śliskiej nawierzchni jest wydłużona, a powinni pamiętać o tym także piesi. Szczególny apel kierujemy również do pieszych o to, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed opadami śniegu dla Podkarpacia, części Lubelszczyzny, Małopolski i Śląska, a ostrzeżenie przed oblodzeniem obowiązuje w województwie pomorskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dokładnie tak. Festiwal Korelacje we Wrocławiu, Terra Cultura, prosto właśnie stąd. Stąd, czyli Dolnośląskiego Centrum Filmowego. W Warszawie Michał Jakubik, we Wrocławiu Krzysztof Znamierowski, Michalina Bieńko i Agnieszka Obszańska. Witamy prosto z Wrocławia. A zaczynamy od tych dziewczyn. One pojawią się już niebawem na OFF Festiwalu. No to jedziemy. Ale gitarka, you should not be doing that. Amel and the Sniffers, to jest dobre, mocne ogłoszenie na OFF Festival w Katowicach. To w sierpniu, a już teraz tutaj z nami Sylwia Hutnik. Dzień dobry. Dzień dobry. To są dziewczyny, które no także ciągną za twoje struny muzyczne. Tak, rzeczywiście wokalistka wspaniała, idealna energia. Jestem bardzo ciekawa, jak wypadną na koncercie. Podobno jeszcze lepiej niż na płytach, więc ostrze pazury i uszy. Można podglądać już w sieci, ale co my będziemy koncerty w sieci oglądać? Kochamy koncerty na żywo. Ty także z OFF Festiwalem, związana przez lata kawiarnią literacką. Marzy nam się, żeby jeszcze powróciła, ale zobaczymy, zobaczymy. Tym razem inną strunę poruszymy, ponieważ jesteś jedną z autorek, która także poczyniła tutaj swoją autorską narrację do filmu wspaniałego, pięknego polskiego klasyka, Słoneczny zegar Andrzeja Kondratiuka. No to jest cała historia kina, to jest też bardzo ważna ostatnia część tryptyku rodzinnego Kondratiuka, no ale także piękna, wspaniała aktorka Iga Cembrzyńska. To jest narracja, która brzmi jak coś trudnego, bo ten tryptyk, te filmy Kondratiuka to są filmy awangardowe trochę, niespieszne. One nas prowadzą w zupełnie inne zaułki niż takie narracje, które są tworzone na efekt sceny, dramatyzm. Niby nic się nie dzieje, a dzieje się wszystko. Oj tak, rzeczywiście moim pierwszym pomysłem to było wybranie filmu, który będzie troszkę do sympatycznego, lecz jednak obśmiania, troszkę do żarcioszków, ale potem pomyślałam sobie, że właściwie nie, ja chyba chcę być poetką. I wybrałam Słoneczny zegar trochę po sprycie, ponieważ miałam poczucie, że tam po prostu jest niewiele dialogów i dzięki temu ja będę mogła tutaj brylować i opowiadać nie tylko to, co jest na ekranie, ale również budować te swoje światy i narrację, ale okazało się, że myślę, że to jest doświadczenie chyba wszystkich osób, które biorą udział w audiodeskrypcji czy narracji, że nagle okazuje się, że tego czasu nie jest aż tak wiele i moment, w którym trzeba przyspieszać, bo zaraz właśnie będzie dialog albo zmiana sceny, jest tutaj chyba największym wyzwaniem, jeśli chodzi o budowanie takiej opowieści, która ma swój rytm, a nie jest tylko właśnie takim dorzucaniem jakichś pojedynczych zdań. Ale w tym wypadku Słonecznego zegara, ja bardzo chciałam, żeby też był ten oddech i żebyśmy trochę oglądając ten film zwolnili, bo w przebodźcowanym świecie nieustającego scrollowania i rzucania się na coraz kolejne informacje, rzeczy do zrobienia, ja sama też potrzebuję usiąść przy drewnianej chałupie Andrzeja i Igi i trochę tak popatrzeć sobie, jak głaszczą psa, albo robią pranie, albo się trochę kłócą, robią jakieś dziwne rzeczy, no i popatrzeć na tak zwaną przyrodę, której jest tam wiele. Słoneczny zegar, reżyseria Andrzej Kondratiuk, 97 rok. No to sprawdźmy w takiej krótkiej próbce, jak poradziła sobie z tym filmem Sylwia Chutnik. Jeśli ktoś nie lubi wschodów i zachodów słońca i automatycznie nie sięga po aparat, to można mieć podejrzenia, że jest psychopatą. Impregnowanie na wzruszenie tym, co daje nam świat? Podejrzane. Mężczyzna przekręca kamerę, szuka odpowiedniego obrazu. Witaj, kochane słoneczko. Witaj, gwiazdko. Widzialne światło niewidzialnego Boga. Witaj, kochane słoneczko, Andrzej Kondratiuk. Też wspaniała, no trudno powiedzieć, rola Igi Cembrzyńskiej, ponieważ oni oboje w tym filmie, w ogóle w całym tryptyku, łączyli grę, kreację, ale jednak z taką codziennością i życiem. Iga Cembrzyńska w wannie. Ten piesek wspaniały, który się tam przewija, jabłka na stole, długi rzut i scena, gdzie na jabłka możemy patrzeć się przez pół minuty. Nic się nie dzieje, bzyczą osy i pszczoły. I wtedy wchodzisz ty. Ja oraz bardzo dużo innych kobiet, bo jednym z elementów tego filmu jest też zazdrość i to, co dzieje się z przejrzewającym mężczyzną, artystą o wybujałym ego przecież, i co na to jego żona. Było to dla mnie również nie lada wyzwanie. Miałam czasem poczucie, że dziaderstwo Andrzeja jest zbyt duże, żebym to uniosła, a potem okazywało się, że jest naga Katarzyna Figura, że są inne chichoczące kobiety, które trochę może by i flirtowały, ale wiedzą doskonale, że to taki właśnie satyr patrzący. I to też było dla mnie bardzo ciekawe, jak sama podejdę do tego i o czym tak naprawdę będzie dla mnie ta historia. Baba w zasłonie na trzeszczącym rowerze, skacowany anioł i do tego jeszcze rudowłosa dziewczyna, która czmychnęła z obrazu Rubensa. No to mamy tutaj taki nakreślony plan wizualny, a To jest taki wybór, który pozwolił ci trochę na złapanie tego oddechu. Ty jesteś osobą, która jest niezwykle inteligentna, zabawna, szybko reagująca. Warto było przyjść do tej audycji. Tak, bo ja bardzo doceniam jednocześnie taką umiejętność skrótu, gdzie jesteś cały czas w kontakcie i masz ciach, słowo za słowo, ale z drugiej strony wybrałaś taką rolę, z którą ciebie się nie kojarzy. Nie kojarzy się może też dlatego, że właśnie to jest ten element zwolnienia. Z drugiej zaś strony to jednak jest współgranie, powiedziałam wcześniej o ego, no więc mojego ego artystycznego, pisarskiego z gotowym już filmem i innymi narracjami, innymi historiami opowiadanymi przez innych artystów i artystki, więc to raczej trzeba się zgrać niż zagadać to, co zostało już stworzone. A to wymaga też pokory, włączenia się w rytm może cudzy, może nie do końca mój, ale to zawsze jest jakieś wyzwanie, bo jest często też nowym otwarciem w naszej twórczości, czy może być takim. Więc pod tym względem było to dla mnie też bardzo ciekawe, jak ja w tym zwolnieniu będę funkcjonować. Ale oczywiście to też wymaga, użyłam sformułowania pokory, w takim myśleniu o opowieści, że to właśnie niekoniecznie musi być ten ping-pong, jakiś po prostu ferii, riposty czy puenty. Czy ironicznych. Czy ironiczne, czy jakichś kpiarskich, że to może po prostu być... Płynąć. Tak, taki wielogłos, który wcale nie musi w nas wywoływać jakichś sal w śmiechu, chociaż to oczywiście jest sympatyczne, ale przede wszystkim ma wywoływać ten nastrój. I mówiąc szczerze, ilekroć mówię o tym, że wybrałam właśnie Słoneczny Zegar, to pojawia się uśmiech na twarzy rozmówców. Ludzie pamiętają filmy Kondratiuka, bardzo sobie je cenią i myślę, że w dużej mierze jest tak dlatego właśnie ze względu na to niespieszne tempo. A ja bardzo cieszę się z twojego wyboru, ponieważ oczywiście na festiwalu Korelacje, który trwa tutaj we Wrocławiu jeszcze do niedzieli, znajdziemy klasyki, takie jak Rejs. Tutaj autorską narrację stworzyła Matylda Damięcka, która także przybędzie nie do programu, ale przybędzie tu na festiwal, będzie także z nią spotkanie. Słoneczny Zegar i ty, spotkanie z tobą także. Projekcja w niedzielę, ja bardzo ciekawa jestem tego filmu i całej narracji, bo słyszałam tylko fragmenty, bo to jest także o tym, że można usadzić się, umościć wygodnie w fotelu i po prostu oddać się wam. Z jednej strony obrazowi, tutaj akurat Andrzejowi Kondratiukowi, temu co stworzył wraz z Ligą Cembrzyńską, i jednocześnie twojej opowieści. Jest to bardzo nęcące połączenie. No to łobuziaro, trzymam teraz różową książeczkę, żeby nie było tak, że taka jesteś powolna teraz i uciekasz od łobuzowania. Ty nie uciekasz, ty jesteś po prostu połączeniem łobuziary i połączeniem osoby, która potrafi docenić w codzienności powolność także. No ale najfajniejsze bohaterki literackie, łobuziary dobrze sobie radzą? Oj tak, ta książka, jak i inne książki dla dzieci, pozwalają mi przede wszystkim mieć różnego rodzaju spotkania i warsztaty z najmłodszymi czytelniczkami i czytelnikami, i to jest prawdziwa frajda. Mnóstwo energii, które pochłaniają, ale też mnóstwo energii, którą dostaję od dzieciaków. Kontakt z nimi, z ich wyobraźnią, otwartością i tym, że kiedy na przykład pytam od razu, a co to jest łobuzowanie, to las rąk, wszyscy wiedzą. Opowiadają mi o ulubionych książkach, o jakichś opowieściach, również z filmów. W każdym razie to dla mnie bardzo inspirujące i mam poczucie, że to jest też wielkie szczęście w moim życiu, że jestem osobą po 40, a mogę sobie po prostu czytać książki dla dzieci, pisać książki dla dzieci, mieć z nimi kontakt i to jest bardzo odświeżające. Ja bardzo cieszę się, że jesteś łobuziarą wciąż. Dlaczego wciąż? Po prostu jesteś łobuziarą. Mam nadzieję, że widzimy się wcześniej niż na OFF Festiwalu, ale na OFF Festiwalu na pewno pod barierkami, prawda? Oczywiście. No, bo przecież dziewczyny z Amel and the Sniffers czekają, żeby rzucić na nie powłóczyste spojrzenie i trochę przy nich podskakać. Dolnośląskie Centrum Filmowe, tutaj rozgrywa się festiwal Korelacje. Dziękuję ci bardzo, Sylwia Hutnik. Dziękuję bardzo. Była z nami, a wiesz, kto teraz będzie? Nie, wiem tylko, że dziś od 22 z Maciejem gramy w Concordii Wrocławskiej, więc mam już swoją własną playlistę. Jestem ciekawa, czy będzie się powielała z tą trójkową. DJ Kurowicki pojawi się za chwilę na antenie Terra Kultura, zatem możemy od razu powiedzieć Concordia Design 22, DJ Hutnik, DJ Kurowicki. Tak, to my, nasza playlista. Jestem bardzo ciekawa, co Maciej będzie prezentować. Natomiast, no właśnie, pytanie też, czy trójka dołączy się do nas. Dołączy. Postaramy się godnie reprezentować wszystkie redakcje. No to zobaczymy, czy będzie tam na przykład Nabia Iqbal, Sunflower. No i tak, na ogonku jeszcze przydefnę trochę, nabija Iqbal. Festiwal Korelacje, tutaj w Terra Kultura, jesteśmy we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Filmowe. Jest piękne miejsce, które warto odwiedzać właśnie w związku z festiwalem, który prezentuje klasykę polskiego kina, ale w bardzo ciekawej formule, czyli w takiej formule, która pozwala nam usłyszeć także autorskie narracje specjalnie napisane i nagrane do takiego obrazu. No i ze mną postać nietuzinkowa, Maciej Kurowicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Postać nietuzinkowa, ponieważ jest to dżentelmen, który, myślę, że wszyscy znają ciebie jako muzyka i autora tekstów, który kojarzy się z zespołem Hurt. Nie kojarzy, ale wprost po prostu jest Hurtem. I z zespołem Evo Revo, mam nadzieję, niektórzy. I Evo Revo, oczywiście, ale także Bas Astral pojawił się wczoraj w twoich planach. Wczoraj mieliśmy próbę z Bas Astral i dziś o 21 w klubie Transformator będę gościem zespołu Bas Astral. No i można od razu ruszać tutaj do Wrocławia, jeżeli ktoś jeszcze zdąży. Z Warszawy to tylko około 4,5 godziny pociągiem. Są opóźnienia, od razu powiem, więc można doliczyć z 20-30 minut. Ale spotkaliśmy się tutaj także po to, żeby opowiedzieć o twoim doświadczeniu i o tej grze, którą podjąłeś na zaproszenie festiwalu. Proponując obraz, film Seks Misja. Ja przypomnę, chociaż niewielu osobom trzeba przypominać, Juliusz Machulski, 1983 rok, klasyk, no i treść, osnowa, obraz, no, z którego cytaty niejednokrotnie potrafimy jeszcze z głowy wypowiedzieć i wplatać je w nasze rozmowy. Ale jakie to jest doświadczenie dla ciebie, człowieka, który taką narrację, opowieść musi dopełnić, napisać? To jest film o kobietach w dużym stopniu. Ja byłem wychowywany przez mamę, babcię, ciocię. Mieszkałem w żeńskim internacie liceum plastycznego w Nałęczowie, gdzie moja mama uczyła. Ten film jest historią, takim równoległą częstotliwością, warstwą relacji damsko-męskich, tej historii i bitwie, która jest związana z bitwą o język, bo nic nie jest po prostu. Wszystko zawsze jest uwarunkowane, wszystko jest ideologią i ideą. Czy teraz powiedziałeś bitwa o język, ale nam się otworzy teraz worek znaczeń i kontekstów. Czy aktualność seksmisji w warstwie słownej jest dla ciebie czymś otwartym? Czy to jest dla ciebie temat? W tym filmie jest mnóstwo treści, które obecnie ja też postrzegam jako na przykład seksistowskie, patriarchalne, dyskryminujące dla kobiet. Ten film nadal jest świetny. Nadal uważam, że jest wybitny i też mówię o tym w tym filmie, że gdybym był Juliuszem Machulskim, to nakręciłbym wtedy taki film, ponieważ znaczenia w czasie się zmieniają. To jest takie zdanie, które chyba sobie najczęściej powtarzam. To teraz, żeby powtórzyć ten gest nawiązania fragmentem do tego, co przed nami, czyli projekcji Seksmisji z twoją autorską audiodeskrypcją, dajmy taki mały dźwiękowy przytyczek. Super. Wszystko wygląda synchronicznie, jak w najlepszych amerykańskich filmach z tamtego czasu. Jak u Spielberga. Jakby czas się cofnął, mam znów 14 lat, mimo że dziś mam 55, a najbogatszy kraj trzeciego świata, USA, nie kręci mnie już tak jak kiedyś. Ląduje helikopter. W jego stronę biegną funkcjonariusze w białych kaskach. Pulsują światła. Ale to jest fragment zupełnie inny od tych, które były dzisiaj prezentowane i znowu mamy tą autorskość. Czym jest dla ciebie, Maciej Kurowicki, przypomnę, jest z nami, czym jest dla ciebie seksmisja? Do czego ona cię skłania, do czego prowokuje? Do stworzenia jakiej opowieści? No ten obraz, tak jak pewnie dla większości słuchaczy, jest uruchamia takim triggerem kilka scen, które wszyscy znamy, z których się łatwo można śmiać, ale on jest też kopalnią wiedzy o nas, o relacjach. Bo na przykład jest taki moment tego z kobiecego sądu, w którym Albert krzyczy, tak mówicie, bo dawno chłopa nie miałyście, prawda? To jest dla mnie esencja takiego właśnie patriarchalnego myślenia. Jest coś dla ciebie w tym filmie, co pozostaje aktualne? Mnóstwo jest aktualnych, cudownych rzeczy. To jest wspaniała opowieść o totalitaryzmie, o zmaganiu z nim, o próbie wyjścia z niego, i te osoby, które walczą z totalitaryzmem, mogą proponować nowy też niechcący, i pewnie my będziemy też osądzani, nasze pokolenia i osoby, które funkcjonują teraz, dziś, jak będziemy się przeglądać w ludziach, którzy mają obecnie 8, 5, 4 lata, to oni będą być może mieli takie same uwagi do nas, jak my mamy o osobach, które tworzyły 40 lat temu. Godzina i 53 minuty. Tyle wysiłku, żeby stworzyć opowieść. Jakie było największe wyzwanie? Jakie były wyzwania największe związane z tworzeniem twojej akurat narracji, która jest... No, to jest dosyć ciekawa, intrygująca sytuacja, ale ty też jesteś człowiekiem, który ma bardzo otwartą głowę i podejmuje przeróżne, intrygujące wyzwania. Seks Misja, no można powiedzieć, no powiedzmy to wprost, film kultowy, film, który wciąż jest na językach bardzo wielu ludzi. To jest też klasyka polskiego kina, ale nie dlatego wybrałeś ten obraz. Zdecydowałeś się ze względu na... No, To jest po prostu współczesna debata, która trwa w tym filmie. Wokół niej to wszystko się wydarza i ta bitwa o słowo, o którym mówimy właśnie w tym filmie, rodzi się co chwilę. To teraz opowiedz trochę o tym, jak robi się narrację, jak tworzy i pisze się narrację w momencie, kiedy się jest muzykiem, który pisze tekst na 3,5 minuty w swoich piosenkach. To miała być moja kwestia. No, proszę bardzo, a teraz godzina 53. Co to jest za wyzwanie? 158 minut. No. Byłem na granicy rozpaczy w połowie pracy nad treściami. Byłem pewny, że tego po prostu nie ogarnę. Bardzo łatwo mi jest ocenić, nawet bez feedbacku. Znaczy, jak piszę piosenkę, mam trochę takich piosenek, których nikt nie zna. Nie potrzebuję dowiedzieć się od kogoś, czy ten numer jest, czy tekst szczególnie jest dobry, czy nie, bo sam to wiem. A w wypadku treści, która ma tyle minut, nie wiem tego i dlatego po prostu przeżywałem to i przeżywam ciągle. Wiem, że w kilku miejscach udało mi się stworzyć ciekawe treści, które po prostu mnie bawią, poruszają, które są dla mnie ważne. A jak zobaczą, to usłyszą ludzie, tego nie wiem. To teraz będzie okazja, żeby sprawdzić kino DCF, bo jesteśmy w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu. Będzie także możliwość posłuchania ciebie i porozmawiania. Tak, jutro o 19. To teraz, żeby jeszcze zamknąć temat Seks Misji, jest jakiś cytat, który szczególnie cię odraża w tym filmie? Odraża. Myślisz... Zobaczyłeś ten film pewnie z 28 razy albo 30. Poruszyło mnie, jak często postaci kobiety są infantylizowane w tym filmie. Zachęcamy, żeby spojrzeć na ten obraz trochę inaczej i na pewno tak stanie się dzięki twojej narracji. Juliusz Machulski, Seks Misja i autorska narracja Macieja Kurowickiego. A teraz... Nie mamy innego wyjścia. Przypomnijmy, taki zespół, który zresztą w Trójce jest grany. Zespół nazywa się Hurt. Jakieś plany, jakieś koncerty? Możemy coś zapowiedzieć i zaprosić słuchaczy i słuchaczki? W przyszłym roku będzie kilka festiwali, nie mogę podać jeszcze dat, ale gramy koncerty ciągle z Hurtem, przygotowujemy nową płytę, jesteśmy ciągle zespołem w akcji. Zespół w akcji, Maciej Kurowicki. Dziękuję ci bardzo za tę wizytę. No i lecimy w kosmos. Tak jest. Kosmos, kosmos. A ty boisz się, że wiem, że to wszystko jest naprawdę, że zmienię się w nic, jak drzewo w palete, jak dom w pył. Kolejna noc w potoki, wulkan i zenit. Mam dość, rozumiesz, mam dość, mam dość. Nie chcę być spalony, nie chcę być pochowany. Nazywam się teraz. Chcę być wystrzelony w kosmos. dlatego się nie rozumiemy i dlatego zabijamy czarne dziury. Zagięcia czasu, traumatyczna skrzynia wzorów. Płynę w tobie w tantrycznej mgle. Wybija mnie, wywala mnie. Nie chcę być spalony, nie chcę być pochowany. Nazywam się teraz, chcę być wystrzelony w kosmos. Ale kosmos. Wracamy z przestworzy. Jesteśmy tutaj we Wrocławiu, w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Sala Kinowa Warszawa to jest arena, na której rozgrywa się festiwal Korelacje i pokazy filmowe. To wyjątkowy festiwal, jedyny taki w Polsce, gdzie klasyka polskiego kina z autorskimi narracjami pisarzy, pisarek i przeróżnych autorów i autorek, którzy wspaniale władają słowem, jest tutaj prezentowana. Jeszcze do niedzieli. Zapraszamy do Wrocławia, ale jesteśmy... Przepraszam, i nie tylko do sali Warszawa, bo na 4 dni festiwalu... Sala Lwów także. Sala Lwów, sala Polonia. Nie bez znaczenia, myślę, podkreślamy nazwy sal, ponieważ czuję, że chcemy tutaj nawiązać do historii tego miejsca. Nazwy sal są związane z dawnymi nazwami kin, które we Wrocławiu niegdyś funkcjonowały. No i teraz jest idealna klamra z nami. Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Dzień dobry, przed szereg wyszłam. Nie, bardzo dobrze, ale tutaj możemy dowiedzieć się teraz wszystkiego. Wspaniale gościć, dziękujemy też za gościnę, bo Dolnośląskie Centrum Filmowe to jest... Oczywiście miejsce, ale to też wiele idei i przedsięwzięć. Ale zaczynając od historii. Mówisz o nazwach sal i to są kina, których już nie ma? Kina, których już nie ma, albo które zostały przetransformowane w kino DCF, w którym jesteśmy. My też dziękujemy za waszą obecność. To musi być long story short, bo jesteśmy w najstarszym Mamy kinie. Mamy czas, to jest Trójka Polskie Radio, tu się rozmawia, tu się dialoguje. Jesteśmy w najstarszym kinie we Wrocławiu, które jeszcze pamięta czasy przedwojenne, ponieważ w tym miejscu, na tych fundamentach działało Palast Teater za czasów Breslau, za czasów niemieckich. I myślę, że to jest jedno z nielicznych miejsc w Polsce, śmiem twierdzić, gdzie właśnie do tej pory, do roku 2025 funkcjonuje kino. Funkcjonuje kino, jest z nami też wąż, to od razu możemy powiedzieć. Węże są bardzo ważnym elementem festiwalu, ale w Breslau nie było węży. Breslau nie było węży, jest za to plaga innych zwierząt, o których niekoniecznie chcą słuchać nasi słuchacze. Ale tak, w tym miejscu Palast Teater funkcjonowało. Oczywiście po wojnie zostało przemianowane na Kino Warszawa. To było jedyne kino w mieście, które funkcjonowało po wojnie. Potem w latach 60. przebudowane. Oczywiście została zmieniona nazwa na wskazanie łączności ze stolicą, więc Kino Warszawa, zresztą w tych czasach różne nazwy związane z Wisłą, Odrą i z polskością kina otrzymywały. A teraz mówimy, że jesteśmy w kinie DCF, ponieważ Dolnośląskie Centrum Filmowe jest instytucją, która prowadzi wiele kin w regionie, na Dolnym Śląsku. Jest kontynuatorką działań Państwowej Instytucji Filmowej Odra Film, bo tak w tamtych czasach i w czasach PRL-u się nazywała. Ale to nie tylko kina. Nasza działalność skupia się też na koprodukowaniu filmów, ponieważ paręnaście lat temu powstała taka instytucja jak Regionalne Fundusze Filmowe i Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego Funduszu Filmowego, dzięki któremu koprodukujemy i dofinansowujemy filmy, które w naszym regionie są kręcone, a kręci się teraz wiele. Czy my możemy już zdradzić i rzucę tutaj hasło Jan Holoubek? Możemy. To zdradzajmy ich, a Dziki Zachód będzie? Dziki Wschód, bo to jest tytuł najnowszego filmu, nad którym pracuje Jan Holoubek i właśnie w tym momencie pewnie gdzieś na Dolnym Śląsku kręci swój najnowszy film. W ostatnich dniach był w Trzebnicy, w zeszłym tygodniu w cudownej lokacji w kaplicy w dawnym kościele ewangelickim w Żeliszowie. Byliśmy na planie tego filmu. Premiera w przyszłym roku, a film nie bez powodu nazywa się Dziki Wschód i będzie fajną zabawą z kinem gatunkowym, ponieważ to będzie western, ale rozgrywający się w czasach II wojny światowej w latach 40. Przypomnijmy. Nawet eastern można powiedzieć. To taki prawdziwy eastern. Zresztą eastern to także bardzo ważny i ciekawy spektakl, który niegdyś można było zobaczyć w TR Warszawa. Ale żeby teraz przypomnieć nam, że jesteśmy na korelacjach, to niech wybrzmi jeszcze fragment jednej narracji. Pozdrawiamy bardzo mocno Małgorzatę Lebdę. No i przed nami właśnie fragment jej autorskiej narracji. Ta historia ma źródło w albumie fotograficznym Rodzina Człowiecza. Wyobrażacie sobie zebrać na jednej wystawie ponad 500 fotografii, blisko 300 fotografów z prawie 70 krajów. I to w latach 50. XX wieku. Takie rzeczy tylko w Muzeum MoMA. Wizualny esej o kondycji ludzkiej. Podpowiedź dla kosmitów, jak nas, ludzi, czytać. Na pierwszej fotografii wielopokoleniowy klan zza oceanu. Opowiadamy w czerni i bieli. Małgorzata Lebda, Chyłe pola, opowieść człowiecza, opowieść o drodze, to obrazy w reżyserii Władysława Ślesickiego. No i właśnie Małgorzata Lebda, poetka, fantastyczna autorka książek, stworzyła swoją narrację. A my opowiadamy wraz z Magdaleną Klich-Kozłowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego, o tym, co robicie tutaj na Śląsku, bo robicie bardzo dużo. Chociażby zaglądając na waszą stronę internetową, od razu można prześledzić, że wspomniałaś o bardzo ważnych rzeczach, koprodukcje i oczywiście budżety, które są ogromne, no i zasilają te produkcje, które aktualnie na przykład też rozgrywają się w waszym regionie. Przypomnijmy to dolnośląskie, ale także lubuskie. Są DKF-y, czyli sieć kin, ale robicie bardzo dużo dobrych rzeczy jeszcze też tutaj, na miejscu. Dostępność to też jest wasza domena. Mam nadzieję, że coraz więcej instytucji może nawet nie mówić, że dostępność to domena, tylko że to będzie jakiś standard. Coś naturalnego. Coś naturalnego, tak, że i kina nie tylko są dostępne i przystosowane architektonicznie, ale też programowo, czego Festiwal Korelacje jest dowodem. Ale w ogóle w kinach DCF mamy świadomość tego, że żeby przyciągać tłumnie naszych widzów, nie wystarczy zwykła działalność repertuarowa, a naszych widzów zapraszamy na niecodzienne seanse, spotkania, dyskusje. Warsztaty. Warsztaty również. Fajnie, że wspomniałaś o DKF-ie, bo i fajnie też, że przed chwileczką słuchaliśmy fragmentu narracji do filmów dokumentalnych. Bo tak się stało, że... Składa. To nie tak jest się składa, przypadkowo że, zupełnie. Tak, o proszę. No, kino DCF jest też w maju mekką kina dokumentalnego, bo organizujemy tutaj już od ponad 10 lat wrocławską edycję festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i kino dokumentalne bardzo tutaj kochamy. A w grudniu w ramach dyskusyjnego klubu filmowego będziemy przypominać filmy zmarłego w tym roku artysty dokumentu Marcela Łozińskiego. Będziemy też gościć jego syna Pawła Łozińskiego. A w styczniu w ramach akcji PiS-u i MDAG na 20-lecie w styczniu będziemy gościć Piotra Stasika i pokazywać 21 razy Nowy Jork. Będzie też argentyńska lekcja i Wojciech Staroń, więc mocno też dokumentalnie działamy. No i to jest bardzo szeroka paleta działań. Takie największe wyzwania dla was z twojej perspektywy, dyrektorki miejsca, które jest no duże, ma też spory budżet, ma też możliwości, myśli też bardzo szeroko o filmie i kinie. No to przecież takie można powiedzieć, wyzwanie, które największe stoi przed tobą, przed wami tutaj, to? To wejście w insight konsumencki naszych widzów i kreatywne podchodzenie do tego, co naszym widzom proponujemy. Bo tak jak wspominałam, super, że powstają świetne produkcje, które przyciągają teraz do kina DCF, chociażby Dom Dobry, Ministranci. W ogóle polskie kino ma się wspaniale, ale wymyślanie takich wydarzeń, które nie są związane tylko ze zwykłym pokazem kinowym i wymyślanie tego, by przyciągać widzów do odwiedzin naszego kina, czyli coś, czego nie można doświadczyć w domu, na kanapie, odpalając platformę streamingową. Odpalmy stronę Dolnośląskiego Centrum Filmowego, a tam zobaczymy, że bardzo mocno stawiacie na kino autorskie, na takie kino, takich artystów i artystki, których już nie możemy zobaczyć w dystrybucji, ale nie tylko, bo też dbacie o to, żeby pojawiły się te najgłośniejsze tytuły. Możemy zaglądać w program. Dziękuję bardzo za te opowieści. Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego, czyli gospodyni miejsca, w którym teraz jesteśmy, a my chyba już powiemy niebawem bye-bye, niebawem, bo jeszcze czas na napisy końcowe. Festiwal Korelacje jeszcze tutaj do niedzieli, zapraszamy bardzo serdecznie. Wspaniały festiwal, autorskie narracje do filmów, które są klasyką polskiego kina. W Warszawie Michał Jakubik, we Wrocławiu Krzysztof Znamirowski, Michalina Bieńko wydawała program, a ja na nazywam się Agnieszka Obszańska. Kto nam powie teraz bye bye, no do widzenia? Baba Sonikos, do usłyszenia!